Midnight. Midnight. Midnight in a Perfect World, czyli swoisty hymn złożony w kulturze DJ-skiej, płycie winylowej, samplingowi, digowaniu, czyli kopaniu w płytach oraz turntablistom traktującym gramofon jak pełnoprawny instrument. Drugą część naszego spotkania oczywiście otwiera DJ Shadow, a to z powodu pięknego zbioru utworów, na które chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Muzyka tej swoistej kompilacji pojawiła się w 2016 roku w filmie The Man from Moax. Z wytwórnią Moax Shadow był oczywiście związany i mam wrażenie, że właśnie Midnight in a Perfect World stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego labelu. Oficjalnie założonej w 1992 roku przez Tima Goldsworthy'ego i Jamesa Lovell, głównego bohatera filmu przedstawiającego no właśnie wzloty Lovella i jego upadki, ale też wielki talent i wyczucie do nowych brzmień i do nowej muzyki. Dwa lata po premierze tego filmu, pod koniec sierpnia 2018 roku, ukazała się przepiękna dwupłytowa kompilacja o tym samym tytule. Now I took me a trip to Africa. Didn't I see that? I told you to watch out. Said you said you were watching and you weren't. Said you understand? Basr Becheir Tushi Ze Green Shab Becheir Hale Shoma Chetore Anagram Morgana. Mary Queenie Lyons i utwór See and Don't See, przywrócony dzięki digowaniu i wyłowiony z ponad półwiecznej przeszłości na płycie wytłoczonej w drugiej dekadzie XXI wieku, kompilacji z filmu The Man from Moax. I proponuję, żebyśmy podkręcili tempo, zwłaszcza, że trwa przecież długi weekend. Trochę dopada mnie smutek, że w dobie znacznie bardziej zaawansowanej technologii niż miało to miejsce jeszcze w dekadzie lat 90., czyli czasie obficie prezentowanym i uwypuklanym w tym wydaniu Anagramu, mimo możliwości, jakie dają współczesne programy do miksowania muzyki, no niestety, nieczęsto w trakcie setów z muzyką elektroniczną słyszę skrecze czy backspiny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim świętokradztwo, jak pewnie powiedzieliby melomani rozkochani w muzyce klasycznej. A powiedzieliby tak dlatego, ponieważ docięty i wycięty oraz wyedytowany został utwór nagrany w filharmonii przez poważną orkiestrę. Orkiestrę prowadzoną przez poważnego konduktora, dyrygenta. A tu jakiś DJ znalazł to nagranie, wziął i dociął. A brzmi to w ten sposób. Tak brzmią Planety. Planety, czyli kompozycja japońskiego kompozytora Isao Tomity w wykonaniu dużej orkiestry symfonicznej z Montrealu pod batutą Charles Dutoit. Utwór jest intrem do całej kompilacji The Man from Moax. Z wytwórnią, jak już wspomniałem, związany był DJ Shadow. Nie trwało to długo, ponieważ James Lovell to ekscentryk i panowie najzwyczajniej pokłócili się w pewnym momencie, ale mają na wspólnym koncie genialną płytę, co jest uwypuklone w tej kompilacji. Jednak znajduje się tutaj tylko jeden fragment, zatem postanowiłem przynieść oryginał kończący pierwotny album. I feel that this has given me the most incredible and wonderful thing

Rabbit in the Headlights i Uncle z płyty opublikowanej w roku 1998. Wielopiętrowej, pięknej opowieści, na której poza Tomem Yorkiem, z którym Shadow wymyślił to nagranie, także na przykład Mike D z Beastie Boys i Jason Newsted, wtedy z Metalliki. Ale to nie wszyscy sławni tego wydawnictwa. Thank you. The Man from Moax. Tak kończy się kompilacja stworzona na bazie filmu, która mam wrażenie najlepiej jest rozumiana przez osoby wchodzące i fascynujące się muzyką, zwłaszcza w latach 90. Właśnie cezura tamtej dekady daje ten przeskok do współczesności. Mam nadzieję, że jeśli słuchają mnie w tym momencie młodsi słuchacze, to sięgną zarówno po kompilację The Man from Moax, jak i po oryginalne płyty z dekady lat 90. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Morgana. Dobrnęliśmy do ostatniej części naszego spotkania, czyli do tego momentu, kiedy prezentuję twórczość Milesa Davisa, który jest patronem nocnych wydań Anagramu. Od kilku tygodni przywołuję utwory koncertowe mistrza z przeróżnych okresów jego twórczości. Tym razem wybierzemy się do Japonii, ale będą to tejki zarejestrowane w różnym czasie, w różnych miastach i na różnych festiwalach. Pierwszy z nich odbył się w lutym 1975 roku w Osace. I tutaj warto przypomnieć, że było to tuż przed tym, jak artysta odłożył trąbkę na 5 lat, zapadając się w swoim apartamencie. W Osace w każdym razie wykonał ze swoim zespołem utwór zatytułowany Theme from Jack Johnson. We'll be right back. Thing from Jack Johnson z koncertu, który odbył się na Osaka Festival Hall w 1975 roku. Przed utworem wspomniałem, że było to przed tym, jak Miles wyłączył się z życia artystycznego i publicznego, aby powrócić dopiero na początku lat 80. W 1981 roku wydał przywoływany przed paroma tygodniami album The Man with the Horn, a w październiku tego roku stanął przed publicznością w Tokio, prezentując m.in. utwór Rompier. Tym nagraniem mówię Państwu do usłyszenia. Życzę udanego weekendu, kłaniam się nisko, mówił Margan Margański.